삐삐삐삐 못한거 뿐이 또 주부가 가만히 ingat main betul-betul macam atuk aja jangan silap Selamat datang Selamat sejahtera Kompang dipadu untuk semua Selamat, selamat, selamat pengantin baru Selamat, selamat, selamat pengantin baru Cantik berjaya pengantin baru Duduk bersanding atas pelamin Elok budi indah bahasa Senyum manis tanda gembira Subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.